شب بخیر کوچولو. به نام خدای بخشنده و مهربان، خدایی که بچه ها رو خیلی دوست داره. سلام گلای باغ زندگی، سلام عزیزای دلم، حال احوالتون خوبه؟ حتما خوبه. حال آراد دینورزاده چطوره؟ بچه آقا کلاقه بازم خبرای خوب آورده از آراد عزیز که 3 سالشه، پسر بسیار مؤدبیه، تمام کاراشو خودش انجام میده، مهد کودک میره، به حرف مامان و بابا گوش میده، به همه احترام میذاره، غذاشو کامل میخوره، خودشم میخوره بدون کمک دیگران. از همه مهمتر شیر میخوره، شبم موقع خواب مسواک میزنه. همه با هم دست بزنیم برای این آراد گل. آفرین، همه شما برای من آرادید، همه شما گلی. خب روی ماهتو میبوسم آراد عزیزم. بریم سر وقتی یه قصه قشنگ همه با هم گوش بدین. اسمش هست پیراهن مهمونی. یه روز بهاری بود، همه جا پر از گل و سبزه بود. خاله سوسکه اون روز میخواست بره عروسی، عروسی دوستش سوسکه خانم. خاله سوسکه مشغول تمیز کردن خونه بود، میخواست وقتی که از عروسی برگشت کاری نداشته باشه و حسابی استراحت کنه. خونه داشت یواش یواش تمیز میشد، اما توی کمد لباسهای خاله سوسکه قوقایی به پا بود. بچه ها سر و صدای لباسا از توی کمد می اومد. ژاکت بافتنی آستیناشو صاف کرد و گفت درست فصل بهاره و هوا گرمه، اما هوا گرمم که باشه من اینقدر قشنگم که باید لباس خاله سوسکه باشم و باهاش به عروسی برم. پیراهن پشمی عطسه بلندی کرد و گفت چه حرفا؟ ژاکت به چه دردی میخوره؟ شب توی جنگل هوا سرد میشه، خاله سوسکه باید منو بپوشه چون گرمش میشه و دیگه شب توی عروسی تریک تریک نمیلرزه. پیراهن نخلی نازک گوشه نشسته بود و حرفی هم نمیزد. پیراهن نخلی خیلی قشنگ بود، سفید بود و گلهای ریز صورتی داشت. پیراهن پشمی نگاهی به پیراهن نخلی انداخت و گفت تو چرا حرف نمیزنی؟ چرا یه گوشه ساکت نشستی و به این ور اون ور نگاه میکنی؟ مگه تو دلت نمیخواد بری عروسی؟ پیراهن نخی نازک چین دامنش رو صاف کرد و گفت من که حرفی ندارم، دلم میخواد برم عروسی، اما این خاله سوسکه است که باید یکی از ما رو انتخاب کنه. روسری پشمی گفت هی چه خنده دار میشه که خاله سوسکه پیراهن نخی بپوشه و روسری پشمی به سرش کنه. همه زدن زیر خنده. روسری پشمی گفت من گلای قشنگی دارم، اگه خاله سوسکه منو با خودش ببره عروسی حتما همه خوششون میاد. پیراهن پشمی و ژاکت بافتنی هر دو با هم فریاد زدن ما میخواییم بریم عروسی، ما میخواییم بریم عروسی. روسری نازک سفید اومد کنار پیراهن نخی نشست و گفت پیراهن پشمی و ژاکت بافتنی که مال الان نیست، اینا باید صبر بکنن تا هوا سرد بشه، وقتی که هوا سرد شد خاله سوسکه اونا رو میپوشه. الان اینا باید توی بغچه تو کمد بخوابن تا وقتی که پاییز بشه و هوا سرد بشه و کم کم سرما باعث بشه که خاله سوسکه از پیراهن پشمی استفاده کنه. در همین موقع پیراهن پشمی گفت آهای روسری نازک، چرا انقدر پچ پچ میکنی؟ نکنه فکر میکنی که خاله سوسکه تو رو سرش میکنه، با تو میره عروسی. مگه روسری پشمی رو ندیدی؟ مگه گلهای قشنگی که روش گل دوزی شده رو ندیدی؟ تا اون هست کی به فکر توه هان؟ در همین موقع خاله سوسکه در کمدو باز کرد و گفت حالا برای عروسی چی بپوشم؟ همه ساکت سری جاشون نشسته بودن و منتظر بودن که خاله سوسکه کدوم لباس انتخاب میکنه. خاله سوسکه لباس ها رو کنار زد و پیراهن سفید نخی و روسری سفید رو بیرون کشید و گفت به به، اینا چقدر خنکن. با اینا توی عروسی خیلی به هم خوش میگذره، چون اونجا گرمه و منم که تحمل گرما رو ندارم، اما بقیه لباس هم قشنگن. انشالله برای فصل سرما از اونا استفاده میشه. و بعد با خوشحالی لباس ها رو پوشید و رفت تا برسه به عروسی. خوش به حال خاله سوسکه که رفت عروسی. میدونیم که لباسای گرم برای فصل چیه؟ برای فصل سرماست. لباسای بافتنی رو باید تو فصل پاییز و زمستون پوشید. خب عزیزای دلبندم، البته شما هرچی بپوشید به تنتون میاد و خیلیم قشنگتر میشید. خدا انشالله حافظ شما باشه. تا فردا، شب بخیر، خدا نگهدار.